الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Mwenyezi Mungu huanzisha uumbaji tena akaurudisha mara ya pili na kisha mtarejeshwa kwake. Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun. Na itaposimama saa wakosefu watakata tamaa. Wa lam yakul lahum min shurakaihim shufa'a wa kanu bi shurakaihim kafirin. Wala hawatakuwa na waombezi miongoni mwa waliokuwa wakiwashirikisha na Mungu, na wao wenyewe watawakataa hao washirikisho wao. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun. Na siku itaposimama saa, siku hiyo watagawanyika. Fa amma alladhina amanu wa amilu s-salihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Ama walioamini na wakatenda mema watafurahishwa katika bustani. Wa amma alladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adhabi muhdharun. Na ama waliokufuru na wakazikanusha ishara zetu na mkutano wa akhira, hao basi watahudhurishwa katika adhabu. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Basi subhanallah, mtakaseni Mwenyezi Mungu jioni na asubuhi. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Na sifa zote njema ni zake katika mbingu na ardhi, na ala siri na dhuhuri. Yukhriju al-hayya min al-mayyiti wa yukhriju al-mayyita min al-hayyi wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun. Hukitoa kilicho hai kutokana na kilicho kufa, na hukitoa kilicho kufa kutokana na kilicho hai, na huisha ardhi baada ya kufa kwake, na kama hivyo ndivyo mtavifufuliwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka huanzisha uumbaji wa binadamu tangu mwanzo, kisha hurejea tena kuwaumba baada ya kushakufa kwao. Tena hao wote wanarejea kwake yeye peke yake kwa ajili ya hisabu na malipo. Na kikifika kiyama, makafiri watakata tamaa ya kuweza kujitetea nafsi zao. Na wala hawapatikani waombezi kutokana na hao walioabudu badala ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu yao wakawa ni makafiri duniani. Na itaposimama saa, yani siku ya kiyama, kila kikundi kitaendea kwenye ajali yake ya milele. Ama walioamini na wakaambatisha imani yao na vitendo vyema, basi hao watakuwa katika bustani yenye miti na maua, watafurahi na watanemeka. Ama wale waliokufuru na wakazikataa ishara zetu na mkutano kufufuliwa na kuhesabiwa, basi hao watakuwa wanaishi katika adhabu wala hawatoki humo. Basi mtakaseni Mwenyezi Mungu na kila ambacho akimwelekei kwa utukufu wake na ukamilifu wake, na muabuduni yeye mnapoingia jioni na mnapoingia asubuhi. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kuhimidiwa na kusifiwa na kushukuriwa na walioko katika mbingu na katika ardhi. Basi mhimidini na mumuabudu wakati wa alasiri na mnapoingia dhuhuri. Yeye hutoa kiumbe kihai kutokana na kitu kisichokuwa na uhai, na hukitoa kitu kisichokuwa na uhai kutokana na kitu chenye uhai. Na huihuisha ardhi kwa mimea baada ya kuwa ni kavu tupu. Na mfano anawafanya hivi, basi ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu atakutoweni makaburini mwenu.